ग्यारहवां श्लोक ओम प्रे परमात्मने नमः नहि देहमृता शक्यम् त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मा फलत्यागे सत्यागित्यभिधीयते अनिष्टामिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित् पञ्चेतानि महाभावो कारणानि निबोधमे सांगे कृतान्ति प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथग्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्मा प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैतेतस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारा मात्मानं केवलं तु यः पश्यत्याकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति धुर्मतिः यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैवा गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंज्ञाने यतावत्त्रिणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकम् भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु अज्ञानं विद्धि सात्विकम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अंतर्यामी रूप से प्रेरणा दे रहे उसी के प्रेरणा से ही, उसी के सत्ता से ही हम लोग सारे काम कर रहे हैं। किंतु वो जो तत्व क्या है, यथार्थता क्या है, उसको जानने के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। क्योंकि हमारे सामने दो ही मार्ग है, दो ही रास्ता माना है। कठोपनिषद में भी बता दिया, एक श्रेया है, दूसरा एक प्रेया है। ये दोनों से अतिरिक्त तो है नहीं, अधिक से अधिक बहुत्व को लेकर हरेक वृत्ति प्रेय को ही आश्रय करते हैं। क्योंकि प्रेय जो वस्तु है उसके लिए अच्छा लगता है अज्ञान के कारण। श्रेय भी उनके सामने है किंतु श्रेय को छोड़ देते हैं। तो उसने जो श्रेय है, श्रेय का अर्थ है मोक्ष, सबसे श्रेष्ठ है, उसके बढ़कर कोई श्रेष्ठ है, उसे कोई श्रेय कहते। यह सुन प्रत्यय क्या है व्याकरण के अनुसार, स संसार में बोलते हम लोग ये पदार्थ श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, किसी के अपेक्षा श्रेष्ठ है, जैसा वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? हम प्रयोग तो करते हैं, व्यक्ति श्रेष्ठ है, उसमें कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई योग्यता है, तभी हम उसको श्रेष्ठ मानते हैं। तो गुण को लेकर हम लोग श्रेष्ठता मानते हैं, आयु को लेकर हम लोग श्रेष्ठता मानते हैं। तो इसलिए जो सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात किसी के अपेक्षाकृत श्रेष्ठ नहीं है, सातिशय श्रेष्ठ नहीं है। जैसे घर में हम बोलते ये श्रेष्ठ है, किंतु ये अपेक्षाकृत है। मोक्ष है, निरतिशय है। तो निरतिशय जो श्रेष्ठ है, उसी का नाम है श्रेयमाना। ऐसा जो मोक्ष होने पर भी मनुष्य उस श्रेय को त्याग देते हैं, प्रेय की ओर ही दौड़ते हैं। कारण है उसके अंदर जो वासना पड़ी है जन्म जन्मांतर की, ये वासना है बलात् उसको प्रेय की ओर ले जाती है। जैसा मान लीजिए कोई मक्की है मिठाई में बैठी है, उधर से यदि कोई गंदगी ले जा रहे वो मिठाई को छोड़ देंगे, गंदगी में बैठ जाएंगे। किंतु मधुमक्खी है वो रस का स्वाद कर रहे मिठाई में बैठी है, गंदगी आने पर भी वो गंदगी की ओर नहीं दौड़ सकता है। वैसे ही हमारा मन में दो प्रकार का है, एक मधुमक्खी के समान है, एक सामान्य जो मक्खी है उसके समान है। सामान्य मक्खी के समान जो हमारा मन है वो विषयों के ओर दौड़ता है। श्रेय सामने आने पर श्रेय है, मधुर रस है, रसो वैसा सुधि बोल रहे, उसमें आनंदित हो रहे। किंतु विषय रूप जो गंदगी आने पर वो मन उड़ करके उसके ओर जाता है। यदि जिसका मन मधुमक्खियों के समान हो गया था, निर्मल हो गया, और ब्रह्मानंद का अर्थात वो श्रेय का रस अनुभव कर रहे, वो विषयों के ओर गंदगी के ओर नहीं जा सकता है। इसलिए जो श्रेय है अर्थात सबसे श्रेष्ठ है, वो शम के द्वारा ही प्राप्त होता है। किंतु शम है विचार के द्वारा प्राप्त है, इसलिए कहा दिया है शमेना साध्यते श्रेया, शमो ही परमं पदम, शमः शिवा, शमः शांति, शमो भ्रांति निवारण। विचार के द्वारा प्राप्ति होने वाला जो शम है, शम किसको कहते हैं? शम का मतलब शमन करना। हमारा जो मन है सबके खुरापत का कारण है मन है, ये तो हम जानते भी हैं। थोड़ा सा यदि विचार करें तो मालूम पड़ता है मन ही खुरापत करता। बैठे हैं हम ध्यान में, तुरंत वो मन है ध्यान से हटाकर आपको ऐसे विषय में ले जाएगा, चिंतन करवाएगा और अपना ध्यान में प्रतिबंधक करेगा। इसलिए जो मन है वही अशांति का कारण माना जाता है। शांति तो हमारा स्वरूप है, उसको ढूंढने के लिए कोई बाहर जाने का जरूरत नहीं है। अथवा शांति किसी व्यक्ति का नाम है, स्त्री का, जहाँ शांति हो वहाँ अशांति नहीं। तो एक व्यक्ति सत्संग सुन रहा था, बहुत लोग आते थे, उसमें बोले जहाँ शांति है वहाँ अशांति होती नहीं। उन्होंने कहा महाराज हमारे यहाँ शांति है किंतु अशांति फैला देती है। शांति किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, शांति का मतलब है शम है। जो मन में जो खुरापत हो रहे, मन में जो तरंग उत्पन्न हो रहे, हमारे मन में जागृत में भी तरंग उत्पन्न होते हैं, स्वप्न में भी उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं स्वप्न में भी मन में तरंग उत्पन्न होते हैं, लेकिन जागृत में मन भी काम कर रहे, इंद्रिया भी काम कर रहे, प्राण भी काम कर रहे, ये तीनों जहां काम कर रहे तभी जागृत माना जाता है। स्वप्न अवस्था में एक तो काम नहीं कर रहे, मन भी काम कर रहे, प्राण भी काम कर रहे, तो इसलिए जागृत में भी मन खराबात कर रहे, स्वप्न में भी कर रहे। जो सुषुप्ति अवस्था में जो जाते हैं वहां मन काम नहीं करता, केवल प्राण काम कर। इसलिए जागृत में सबसे ज्यादा अशांति होते है व्यक्ति, दुनिया भर के इधर से परेशान है, उधर से परेशान है, व्यापार से है, ये ज्यादा अशांति है जागृत में। उसके अपेक्षा स्वप्न अवस्था में जो परेशानी थोड़ी कम हो जाती, सुषुप्ति अवस्था में कोई भी परेशानी नहीं होती। इसलिए शम का मतलब है मन का निग्रह। जो मन का निग्रह है उसी का नाम है शम कहा जाता है। मन का निग्रह कैसे करेंगे, उसके लिए पिछले सत्र में 18 साधन बता दिया था, इसी प्रकरण में और भी बहुत साधन बताया है शास्त्र। अर्थात ये प्राणायाम है, जप है, साधना है, उपासना है, इत्यादि के द्वारा मन का निग्रह कर सकते। अर्थात मन का दिशा मोड़ना बस इतना ही है। अभी तक ये मन रूप नदी है, संसार के तरफ से बाहर है और उसका दिशा परमात्मा के तरफ से मोड़ना, वही अभ्यास वैराग्यम तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन रूप नदी को जो रुकवाना उसी का नाम है शम माना जाता है। उसी शम के द्वारा साध्यते श्रेयः, अर्थात मोक्ष को हम प्राप्त कर सकते। जब तक साधक के अंदर शम ना हो, अभी शम भी माना है उत्तम है, मध्यम है, अधमा है, भेद माना है। यदि उत्तम शम है उसके सामने मोक्ष तुरंत उपस्थित हो जाता है। पिछले शम के द्वारा ही श्रेया साध्यते, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकते। शमो ही परमम पदम, शम ही क्या है, परम पद है, श्रेष्ठ पद है, उससे बढ़कर कोई है नहीं। शमः शिवः, शम है वही शिव माना है। शिव का मतलब है कैलाशवासी शिव नहीं लेना, शिवम कल्याणम अद्वैतम मन्यन्ते, मांडुक्य उपनिषद में बता दे। शिव का मतलब है जो कल्याण है, अर्थात जो अद्वैत है, जो मोक्ष है, उसी का नाम है शिव है। ये शम के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, इसलिए शमः शिवः। शमः शांति, जो परम शांति का मूल भी शम है। शमो भ्रांति निवारणम, ये मनुष्य जितना भी भ्रांति के चक्कर में जाके दुखी हो रहे, जब तक भ्रांति का निवारण संभव नहीं है तब तक शांति भी संभव नहीं। अशांति का कारण है भ्रांति, जहाँ भ्रांति है वहाँ अशांति, जहाँ भ्रांति का अभाव है वहाँ शांति है। इसलिए श्रम के द्वारा ही ये भ्रांति को अब हटा सकते हैं। जैसा आप जा रहे जंगल में सायंकाल के समय, चांदनी है, अचानक आपको भ्रम के द्वारा भूत का दर्शन हो गया। अब ये जो भूत दिख रहे ठूठ में पेड़ में, ये भ्रांति के द्वारा, ये भ्रांति निवृत्त तभी होगा अब शांत से विचार किया ये भूत आया कहाँ से। तो विचार किया, आपका मन शांत हो गया, तो शांत होने के बाद आपके अंदर साहस भी आ गया, पास में जाके देखा वहां कुछ भी है नहीं। तो ये जो भ्रांति का निवारण भी शम से ही संभव है, इसलिए शम के लिए प्रयत्न करना चाहिए। परमात्मा के प्राप्ति के लिए कोई भी साधना नहीं, क्योंकि परमात्मा स्वतः सिद्ध है। ऐसी जो शांति भी विचार के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हम लोग विचार कर रहे थे, अभी तक ये विचार हुआ अज्ञान के द्वारा ये जीव है ऐसा फंस जाता है संसार रूप दलदल में। देख रहे, अनुभव भी कर रहे, क्षण भर के लिए वैराग्य तो उत्पन्न होता है, अरे बेकार है बार बार तंग कर रहे करके, थोड़े समय के बाद भूल जाते हैं, क्योंकि वो संस्कार आके उसको भुलवाता है। जैसा जल में जो काय आ जाती है, काय को आपने क्षण भर के लिए हटा दिया, जल का दर्शन तो हो गया, पुनः वो काय वैसे ही आच्छादन करता है। वैसे ही संसार में यदि कोई चोट पहुंच गया, तभी उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है, किंतु वैराग्य टिकने वाला नहीं। उसको कह दिया आपातता वैराग्य, क्षण भर के लिए वैराग्य। जैसा मान लीजिए किसी किसी का स्वभाव होता है, क्रोध आने के बाद वो क्रोध को सहन नहीं कर सकता है, तुरंत उसका हाथ उड़ जाता है, दूसरे के ऊपर प्रहार ही करता है। तो यदि कोई प्रहार कर रहे है, उससे कोई तगड़ा व्यक्ति उसका हाथ को ऐसा नोच दिया, घाव बना दिया, तभी उसके मन में होश आ गया, आगे किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना। जैसा महात्मा भी थे एक हरिद्वार में, बहुत अच्छे महात्मा, बहुत क्रोधी, क्रोध आने के बाद सहन नहीं कर सकते, जो हाथ में मिला उसे पटक देते। एक बार दोपहर के समय में सभी महात्मा लोग सो गए थे, सवेरा आके चिल्लाने लगा जोर जोर से, उन्होंने गलारे से बोले चुप रहो जाओ यहाँ से करके, और भी चिल्ला, इनको आया गुस्सा, जिस घड़े में जल भर के रखा था वो घड़ा ही उसके ऊपर फेंक दिया, वो घड़ा उसके सिर में घुस गया, वो भागने लग गया। तो कहने के तात्पर्य है, जो क्रोध आने के बाद होश खो जाता, वैसे यदि किसी ने, उससे तगड़ा व्यक्ति ने यदि किसी का हाथ को चोट पहुंचा दिया, तभी उसको थोड़ा सा विचार आता है अभी किसी के ऊपर नहीं हाथ उठाना। ये विचार कब तक रहता है? जब तक वो घाव सूखा नहीं, जब तक वो घाव ताजा है तब तक देखता है, अच्छा मैंने किसी के ऊपर हाथ उठा दिया था, उसका प्रतिक्रिया है। आगे क्रोध आने पर भी उस घाव को देखकर वो चुप हो जाता है, क्योंकि घाव उसको स्मरण करवा रहे, ये क्रोध ने मुझे हाथ में घाव करवाया। और जैसा जैसा घाव बिल्कुल सूख जाता है तभी क्रोध आने पर वैसा ही उसका हाथ उड़ जाता है। ऐसे ही यहाँ वैराग्य भी वैसा ही है। बारिश आती है पूरा जमीन में जल ही जल चारों तरफ से, जहाँ भी देखने पर जल ही जल। कुछ दिन के बाद वो जल सूख जाता है। वैसे ही परिपक्व साधक नहीं है उनका भी वैसे ही जो विचार है वैराग्य भी सूख जाता है। ऐसा जो वैराग्य है साधना है उसके द्वारा उस परमात्मा को आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जो संसार रूप दलदल में फंस जाता है, कैसा एक दृष्टांत दिया वहां नारद जी ने, जैसा बूढ़ा हाथी है दलदल में फंस जाता है और वहां से ऊपर उठने के लिए बहुत प्रयत्न भी करता है। इसलिए यहाँ दृष्टांत दिया, जरहा बूढ़ा जवान तो किसी ना किसी प्रकार से उठ भी सकते हैं। वैसे ही संसार रूप दलदल में जवान यदि फंस भी गया उसको बताने वाला यदि कोई ऊपर उठ सकता, बुढ़ापे में मुश्किल हो जाता है। वैसे ही ये जो जीव है उसमें फंस जाते हैं और दुख ही दुख का अनुभव करते हैं। बार बार ठोकर खाने के बाद भी जगते नहीं हैं। एक व्यक्ति है वो कभी भी गलत नहीं करता है, विचार पूर्वक कार्य करता है। दूसरा एक व्यक्ति है ठोकर खाने के बाद सुधरता है, ये मध्यम माना है। तीसरा व्यक्ति बार बार ठोकर खाने के बाद भी कभी भी सुधरता नहीं और वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए बता रहे हे सुखदेव, ये दलदल में फंस जाके उसमें नष्ट हो जाता है। उसके बाद और एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे, महाजाल समाकृष्टान स्थले मत्स्य निबोधतान स्नेहाजाल समाकृष्टान पश्य जंतून सुख दुखितान। यहाँ नारद जी एक लौकिक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे ये जीव किस प्रकार ये संसार में फंस रहे कर। जिस प्रकार महान जाल में जो मछुआर है मछली पकड़ने के लिए जाल फैलाता है, उस जाल में मछली फंस करके बाहर तड़पते रहता है। मछली इसलिए तड़प रहे वो जल से अलग हो गया, तो तड़पते तड़पते अंततः प्रयत्न तो कर रहे मछली, इससे मैं किसी ना किसी प्रकार से उसे जल में प्रवेश करूं, किंतु जाल के अंदर जब तक है वो जल में जाएगा ही कैसा। इसलिए हम बता रहे उसमें तड़पते तड़पते मर जाता है। वैसे ही ये जीव है माया जाल में फंस जाता है। ये माया जाल ने है जीव को बसा दिया। इसलिए देवी भगवती गीता में भी वहां दुर्गा ने स्वयं बता दिया, ये जीव माया जाल में कैसा फंस जाता है करके स्वयं अपने पिता को उपदेश कर रहे। नैव दुःखं हि देहस्य नात्मनो अपि परमात्मनः तथापि जीव निर्मलो मोहितो मम मायया। पिताजी को बता रहे जैसा मछली महाजाल में फंस जाती है वैसा ही मेरे माया जाल में जीव कैसा फंस जाता है ये बता रहे। नैव दुःखं देहस्य, हे पिताजी इस शरीर का दुख नहीं है, क्योंकि शरीर तो जड़ है उसका दुख कहाँ होगा। मरा हुआ व्यक्ति है शरीर तो वहाँ भी है, क्या वहाँ दुख होता है? कभी दुख नहीं होता है। मरे हुआ व्यक्ति को आप जलाते भी है, गाड़ भी देते हैं, कभी दुख नहीं होता। काशी में एक संत थे, पुराने संत, दक्षिणामूर्ति में। दूसरे एक संत का शरीर शांत हो गया, महात्मा को ऐसे ही पत्थर बांध करके रस्सी से गंगा जी में डालते मणि करने का। तो वो महात्मा भी आ गए थे, रस्सी से बांध करके पत्थर डाल के गंगा जी में डाल दिया। तभी वो बोलते, यहाँ का लोगों कोई दया ही नहीं है, पत्थर बांध करके रस्सी से डाल रहे हैं, इसलिए मैं काशी में नहीं रह सकता, भाग गए। अरे मरने के बाद जाए तो पत्थर बांधो अथवा लकड़ी बांधो, गाड़ दे दो अथवा जलाओ, इसमें क्या फर्क पड़ता है। किंतु उस महात्मा के अंदर ये भावना ही जीवित ही है करके, ऐसे ही मोह हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, शरीर में ही केवल दुख नहीं है, शरीर में यदि दुख होता तो मरा हुआ भी शरीर क्यों दुख नहीं होता है। और यदि मानेंगे आत्मा में दुख है तो आत्मा में भी दुख नहीं है। स्पष्ट बता रहे भगवती, नैव दुःखं हि देहस्य, पिताजी शरीर का दुख नहीं, भले कहते शरीर का दुख है। नात्मनो परात्मना, जो परमात्मा है उसमें भी दुख नहीं है। तो है किसमें, जीवात्मा में। तथा जीवो निर्लेप, जीव भी निर्लेप है, तो दुख है कहाँ। तो बोल रहे, मोहितो मम मायया, मेरी ऐसी जो माया जाल है उस माया जाल के द्वारा मोहित हो गया। जैसा मान लीजिए केवल जो अग्नि है वो जला नहीं सकती, केवल जो ईंधन है वो भी नहीं जला सकता, तो जला रहे कौन है। अग्नि भी नहीं जला रहे, ईंधन भी नहीं जला रहे, जला रहे कौन है। ईंधन के ऊपर आरूढ़ अग्नि है, दोनों का जो संबंध हो गया, दोनों के साथ संबंध होने से एक वैलक्षण्यत्व आता है, वो जलाती। जैसा सूर्य का किरण भी नहीं जला सकता, और एक वो दर्पण होता है वो भी नहीं जला सकता है, सूर्य के किरण के साथ उस दर्पण रखने से दो मिनट में कागज में आग लगती। अभी जला दिया किसने, यदि कहेंगे सूर्य का किरण ने पहले क्यों नहीं जला दिया, दर्पण में कमरे में रखे दर्पण के ऊपर रख दीजिए तभी भी नहीं जला दिया। तो सूर्य का किरण ने भी नहीं जला दिया, दर्पण ने भी नहीं जला, किंतु इन दोनों का एक संयोग होने से एक विलक्षण शक्ति के द्वारा जल गया। वैसे ही यहां बता रहे दुर्गा अपने पिता को, नैव दुःखं हि देहस्य, ये देह का भी दुख नहीं है, नात्मनोऽपि परात्मना, तथापि जीव निर्लेप, ये जीव निर्लिप्त है। सारे शास्त्र एक स्वर से बता रहे, उसमें कोई किसी का मतभेद नहीं, युक्ति भी यही बता रहे और अनुभव भी यही बता रहे। युक्ति के द्वारा भी आप सिद्ध कर सकते हैं। मान लीजिए आप स्वप्न में गए, स्वप्न अवस्था में यदि अपना प्रिय व्यक्ति है, माता पिता हो अथवा गुरु हो अथवा मित्र है, किसी कारणवशात स्वप्न में आपने अपना मित्र की हत्या किया, और जागृत में आके यदि कहे मैं तो हत्यारा हूं, मेरे मित्र की मैंने हत्या की है, मुझे दंड दीजिए, कोई मानेंगे तो कहेंगे अरे ये स्वप्ना है। वैसे ही जागृत में भी जो कार्य कर रहे हैं, जागृत में यदि किसी ने हत्या किया, स्वप्न में जाके वहां अपने को तपस्वी मान रहा है, तो इसलिए वास्तव में जीव कैसा है, निर्लिप्त है। निर्लिप्त होने के बाद भी ये जो वासना है, जो मोह है, जीव को ऐसा पसार है, ये इसलिए यहाँ बता रहे तथापि जीवो निर्लिप्तो, तो मोहित कौन हो रहे हैं? मोहितो मम मायया, ये माया जाल में मोहित हो गया। जिस प्रकार जो मछुआर का जो जाल में सारे मछली फंस जाती है, वैसे ही मेरा माया जाल में सारे जीव रूप मछली फंस रहे। कभी कभी देखे मछुआर का जो जाल में फंसी हुई मछली, वो भी रास्ता निकल के चल जाती इक्का दुक्का। वैसे ही माया जाल रूप, माया के जाल में फंसे हुए जीव रूप भी कभी कभी निकल जाती है, किंतु उसको निकलने के रास्ता बताने वाला होना। जैसा मान लीजिए मछुआर ने मछली को खींच के किनारे रख दिया, मछली तड़प रही है और मछुआर गया थोड़ा घूमने के लिए, उसके बच्चे ने उसको जाल को थोड़ा सा छेद कर दिया, उतने में मछली क्या है वहाँ से निकल करके जल में घुस जाए। वैसे ही ये माया जाल में फंसा हुआ जीव रूप मछली है, उसके लिए निकलने के लिए रास्ता बता रहे शास्त्र और गुरु है। यदि उससे यदि जीव रूप मछली निकल जाएंगे, अपना मूल स्वरूप में पहुंच जाएंगे, जैसा जल रूप परमात्मा में स्थित हो जाए। इसलिए यहाँ बता रहे ये माया जाल के द्वारा सारा फंसे है, जैसा मछुआर का जाल। इसलिए वहाँ ये जीव कहे सुख्यहम दुख्यहम चैवा स्वयमेव अभिमन्यते, स्वयं मान के बैठा है मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ। मान के बैठना अलग है, जानना अलग है। पहले भी मैंने बताया था, जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक माना हुआ पदार्थ को सत्य मानते। दृष्टांत भी दिया था, हमने मान लिया ये सोने का हार है, मान लिया कुंडल है, मान लिया कटक है, और जिस समय में हम जानेंगे न वहाँ हार है न कुंडल है न कटक है, केवल सोना ही सोना है। इसलिए जब तक नहीं जानेंगे तो माना हुआ वस्तु को लेकर झगड़ा होता। जैसा मान लीजिए एक एक तोला के दो वस्तु बना दिया, एक तोले का एक हार बना दिया और एक तोला का कुंडल बना दिया, और दो बहुओं के सामने रख दिया, उसमें एक ले लो। एक ने बोल दिया मुझे हार चाहिए, दूसरे ने भी बोल दिया मुझे हार चाहिए, बस वहाँ झगड़ा हो गया। क्योंकि ये नहीं सोच रहे दोनों में एक तोला सोना है, हार को लेके झगड़ा हो गया। और यदि जान लिया चलो कुंडल भी ठीक है उसमें भी एक तोला सोना है, किंतु जाना नहीं केवल माना, ये झगड़ा का मूल कारण है मानना। संसार में भी हम मान के बैठ गए, बस मैं घर का मुखिया हूँ मेरे बात सभी माने, हो गया झगड़ा। जिस समय में जान लिया मैं मुखिया नहीं हूँ, मुखिया परमात्मा है, मैं केवल निमित्त है, कर्तव्य निभाने के लिए मुझे परमात्मा ने भेजा है, मैं उसका सेवक बन के कार्य कर रहा हूँ, जानने के बाद वहाँ झगड़ा क्यों होगा। इसलिए जीव जब तक नहीं जान रहे तब तक मान रहे सुखी हम दुखी हम चैवा स्वयमेव अभिमान्यते, स्वयं मान के बैठ गया। क्यों ऐसा कर रहे, कारण क्या है? वहाँ दुर्गा बता रहे अनादि अविद्या सा माया जगन मोहाकारिणी, वो अनादि अविद्या है, सारा जगत को मोहित कर रहे। केवल जो विवेक है वो ही मोहित से बच सकता है विचारवान। इसलिए यहाँ बता रहे नारद जी भी यही बता रहे महाजाल समाकृष्टम, जो महाजाल में फंसे हुए जितने भी मछली है तड़पते हैं, वैसे ही यहाँ स्नेह जाल में, स्नेहा मतलब माया जाल का ही विकृत कार्य है, मूल है माया जाल है, माया जाल के बाद मोहा जाल है, मोहा जाल के बाद स्नेहा जाल है, एक दूसरे के साथ संबंध है। माया जाल को यदि आपने काट दिया तो मोहा जाल भी नष्ट होगा, मोहा जाल नष्ट होने से स्नेहा जाल भी नष्ट होगा। इसलिए जो माया है चार फंदों के द्वारा ये जीव को बसाती है, वेद में बता दिया है। एक एक नहीं है, चार चार फंदे है माया के। चतुष्कपर्दः युवति सुपेशला घृत प्रतीका वयुनानि वाष्टे, ये चार है माया के फंदे माने। तो चार फंदों के द्वारा धर्म अर्थ और काम और मोक्ष चारों से भ्रमित करवाती, धर्म से ही भ्रमित करवाती है माया, अधर्म को धर्म मनवाती, अर्थ को भी अनर्थ करवा के दिखाती है, काम को भी उल्टा करके दिखाती है। देखिए भगवान ने स्पष्ट कहा दिया, धर्म सम्मत जो काम है मेरा स्वरूप है, गीता में बता दिया। किंतु ये जो माया है अधर्म रूप काम में प्रवृत्ति करवाती है और मोक्ष को भी अमोक्ष करके दिखाती है। इसलिए माया के चार फंदे माने। सबसे पहले माना है उसका युवती, युवती है माया। माया कभी बूढ़ी नहीं होती है। और उस माया की एक बेटी माना है तृष्णा। तो जो माया है अपना बेटी को तृष्णा को जीव के साथ विवाह करते और ये दोनों मिलकर के जीव को क्या करते, बुढ़ा बना देता है, मृत्यु के कागार में ढकेल देते हैं। किंतु माया वैसे के वैसे ही रहती, इसलिए माया को वहाँ कहा युवती, ये प्रथम फंदा है। दूसरा है सुपेशला, सुपेशला कहते हैं चालाकी, स्वयं बचते नहीं दूसरे को फंसाना, जाएंगे दोनों मित्र हैं, जहाँ आपत्ति आने पर दूसरे को धकेल के अपना जो बच जाता है, ये चालाकी कहते हैं। बुद्धिमत्ता नहीं, बुद्धिमत्ता अलग है, चालाकी अलग है। बुद्धिमत्ता तो शास्त्र ने ठीक माना है, चालाकी कभी भी अंततः जाके उसको ही फंसा देता है। जो चालाकी मनुष्य है वो संसार में भी सफल नहीं होगा, परमात्मा के तरफ से दूर की बात है। इसलिए माया भी क्या है, चालाकी है, बहुत चालाकी। पहले पुछला पुछला करके उस चैतन्य के साथ संबंध करती है, उसके बाद उस चैतन्य को ऐसा बना देती है बस जैसा नचाती है, बंदर को जो नचाता है वैसा ही माया भी नचाती है जीव को। तो ये सुपेशला दूसरा फंदा है। तीसरा फंदा माना घृत प्रतीकानि, घी के समान पहले अत्यंत चिकनी है, अच्छी लगती है, उसके बाद धीरे धीरे नष्ट, जैसा घी है एक सीमा तक तो ठीक है, यदि अच्छा है करके दिन में आपने 200 ग्राम अथवा एक एक पाव घी खाते रहे, अंततः जाके बस डॉक्टर कहेंगे अभी आपको जाने का समय आ गया, क्योंकि इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अभी इसके लिए कोई इलाज नहीं। तो पहले तो अच्छा लगा, धीरे धीरे अंदर जाके हानि पहुंचा दिया। वैसे ही माया भी अत्यंत पहले घी के समान चिकड़ी झोपड़ी जैसा लगती है, बाद में जीव को नष्ट करती है। तीसरा फंदा माना। चौथा फंदा माना है माया का वयुनानि वाष्टे, वयुनानि कहते हैं ज्ञान को। जैसा वहाँ भागवत में ध्रुव ने स्तुति किया है, त्वद्दत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वम सुप्ता युवा करके ध्रुव ने स्तुति किया है, त्वद्दत्तया वयुनये, हे भगवन आपने दिया हुआ जो ज्ञान है उसके द्वारा ये ब्रह्मा जी सारी सृष्टि कर रहे हैं। इसलिए वयुनानी का मतलब है ज्ञान। ईशावश्य में वयुनानी देवहा, ईशावश्य में भी बता दिया। इसलिए जो ज्ञान है ये ज्ञान को भी ढक देती है माया। तो चार फंदों के द्वारा ये माया है जीव को फंसा देती है। इसलिए यहाँ बता रहे नारद जी भी, हे सुखदेव, जैसा जाल के अंदर मछली फंस जाती है वैसे ही माया के चार फंदे है उसके द्वारा ये जीव फंस जाता है, यही बता रहे हैं। वैसे ही स्नेह जाल में, स्नेह जाल का मतलब माया का जाल का विकार है मोह जाल। मोह जाल के उत्पन्न होता है स्नेह जाल। अभी स्नेह किसको कहते हैं? स्नेह और प्रेम में कोई अंतर है अथवा नहीं है? मोटे मोटे तरफ से स्नेह है प्रेम का ही अर्थ करते हैं अमरकोशकार ने भी कहा, किंतु विचार करने पर स्नेह अलग है प्रेम अलग है। देखिए प्रेम है परमात्मा का स्वरूप है, बृहदारण्यक में उपनिषद में बताया आत्मनस्तु कामाया सर्वं प्रियं भवति, पुत्रात् प्रिया वित्तात् प्रिया, शास्त्र में बता दिया है पुत्र से भी प्रिया है। संसार में सबसे प्रिय है पुत्र माना जाता है, वित्त माना जाता है, वित्त से भी पुत्र प्रिय है, किंतु पुत्र से भी प्रिय है आत्मा है। पंचदशी में भी कहा अयम आत्मा परम प्रेमास्पद, आत्मा से बढ़कर कोई प्रेम नहीं। इसलिए जो प्रेम शब्द को हम लोगों ने दूषित कर दिया, कलंकित कर दिया, वैसा प्रेम करता है वैसा ही प्रेम नहीं है, मोह है। मोह अलग है, स्नेह अलग है, प्रेम अलग है। मोह होता है हार्ड माउस का पिंजड़े को देखकर, बाह्य शरीर को लेकर होता है, ये मोह है। किंतु प्रेम होता है ये शरीर का प्रकाशित करने वाला आत्मा को लेकर प्रेम। इसलिए देखिए वहाँ भक्ति का लक्षण करते हुए भी बता दिया भक्ति क्या चीज है। हम बोलते भक्ति कर रहे, भक्ति कर रहे, केवल माला जपा रहे, जप रहे, ये भक्ति है, अथवा कोई कीर्तन कर रहे ये भक्ति है। भक्ति क्या है? भक्ति चीज जानते ही नहीं हम भक्ति कर रहे बोल रहे, कोई पूजा कर रहे हो गए भक्ति। पहले भक्ति किसको कहते हैं जानकार हो। इसने वहाँ विचार किया है भक्ति कोई अलग नहीं है प्रेम ही माना है। प्रेम व्यापक है, भक्ति परिच्छिन्न है, क्योंकि प्रेम है परमात्मा का स्वरूप माना है। तो भक्ति किसको कहते हैं? जो हमारे आराध्य है, इष्ट है, उसके प्रति प्रेम हो जाता है उसी का नाम है भक्ति। कहा जैसा भगवान हो अथवा गुरु, उसके प्रति जो प्रेम हो रहे उसको भक्ति कहते हैं। और गुरु अथवा भगवान अपने शिष्य अथवा भक्त के प्रति प्रेम कर रहे हैं, जैसा गुरु शिष्य के प्रति प्रेम कर रहे हैं, भगवान अपना भक्त के प्रति प्रेम कर रहे हैं, उसको भक्ति नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है अनुग्रह। भगवान अपने भक्त के ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं, हाई प्रेमी है। गुरु अपने शिष्य के प्रति अनुग्रह कर रहे हैं, ये अनुग्रह कहा गया। और माता पिता है अपने पुत्र के प्रति प्रेम कर रहे हैं, माता भी कर रहे पिता भी कर रहे, उसको भक्ति नहीं कहा जाता है, उसको कहते वात्सल्य। इसी का नाम है स्नेह, वात्सल्य का नाम है स्नेह। और पुरुष स्त्री से जो प्रेम कर रहे प्रेम नहीं है वो मोह है। इसलिए प्रेम एक विशाल तत्व है, प्रेम है सत्वगुण का प्रतीक है, मोह है रजोगुण और तमोगुण के द्वारा होता है। मोह में परिवर्तन हो सकता है, प्रेम में परिवर्तन नहीं हो सकता है। मोह धर्म से आपको दूर ले जा सकता है, प्रेम कभी भी धर्म से दूर नहीं ले जा सकता। तो इसलिए जो स्नेह है, स्नेह का मतलब है एक प्रकार के वात्सल्य। ये जो स्नेह जाल में फंस जाता है जीव, ये वस्तु अच्छा है इसलिए आप स्नेह करते हैं। देखिए स्नेह किससे करते हैं? जो प्रतिकूल वस्तु है उसे स्नेह नहीं करते हैं, अनुकूल पदार्थ है उसे आप स्नेह करते हैं। इसलिए जो स्नेह है ये बंधन का कारण माना, ऐसा शास्त्रकार ने वहाँ स्नेह का लक्षण भी बता दिया है। दर्शने स्वर्शने वापि श्रवणे भाषणे भी वा यत्र द्रवांतरांगम सस्नेह कथ्यते। किसी वस्तु को आपने देख लिया, अपने अनुकूल पदार्थ, अथवा उसको स्पर्श कर दिया अथवा श्रवण कर दिया उसके विषय में अथवा उसके संभाषण कर दिया, तभी आपके अंतकरण में एक प्रकार का ये पिघलने के समान एक द्रवीभूत आता है, तो उसी का नाम है स्नेह कथ्यते। स्नेह कहा गया है ये गरुड़ पुराण में बता दिया है। और स्नेह है दुख का कारण माना है, स्पष्ट बता दिया शास्त्र में। यत्र स्नेहो भयम तत्रा स्नेहो दुःखस्य भाजनम्। स्नेह मूलानि दुःखानि तस्मिन् त्यागे महान सुखम्। शास्त्र बता रहे, गरुड़ पुराण में बता रहे, यत्र स्नेहो, यहाँ आपका स्नेह है, भयम तत्रा, वहाँ भय को आप न्योत दे रहे, ये निश्चय है। जहाँ आपके वात्सल्य है, लगाव है, स्नेह है, तब तक ठीक है। जैसा मान लीजिए कोई पुत्र के प्रति अपने स्नेह किया अथवा कोई अपना वस्तु से स्नेह किया, उस वस्तु को उठा के ले गए, आपके अंदर भय उत्पन्न होगा। अथवा उठा के तो ना ले गए, आपके मन में संशय हो गया, अरे इसको कोई ना कोई ले तो नहीं जाएंगे, इसको कोई ना कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, वहाँ आपको भय हो गया। जिससे स्नेह नहीं आपके, बाजार में पड़ा हुआ वस्तु, बढ़िया से बढ़िया मोबाइल है, 1,00,000 रुपए का लैपटॉप, उसको यदि कोई हानि पहुंचाने पर आपको भय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आपके पास 20,000 का मोबाइल है उससे भय हो रहा है, बाजार में 1,00,000 रुपए का मोबाइल का हान हो रहा है, तो भय क्यों नहीं? इसमें स्नेह है, उसमें स्नेह है, इसलिए बता दिया यत्र स्नेहो, जहाँ स्नेह है वो भय। इसलिए साधक को स्नेह नहीं करना चाहिए, प्रेम तो होना चाहिए। प्रेम में कोई शास्त्र विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रेम तो अपना स्वरूप है, आत्मस्वरूप है। यत्र स्नेहो भयम तत्रा स्नेहो दुःखस्य भाजनम्। यहाँ स्नेह है वहाँ दुख है, वो दुख को न्योत दे रहा है। यदि कोई कहे मैं स्नेह कर रहा हूँ वहाँ दुख ना हो, ये संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं। यदि कोई बोल रहे मैं भोजन कर रहा हूँ मेरा पेट नहीं भर रहा, इसका मतलब उसको पूरा भोजन नहीं दिया होगा अथवा वो खा रहे ने वह। यदि भोजन कर रहे पूर्ण रूप से वो पेट अवश्य भरेगा, वो निश्चय। वैसे ही यहाँ बता रहे, जहाँ स्नेह है वहाँ दुख ही दुख रहेगा, स्नेह ही दुख का कारण है। इसलिए बोल रहे स्नेह मूलानि दुःखानि। जितने भी दुख है, आध्यात्मिक दुख हो, अधिदैविक दुख हो अथवा अधिभौतिक दुख, उसका मूल कारण है स्नेह। तो स्नेह मूलानि दुःखानि तस्मिन् त्यागे, उस स्नेह को यदि आपने त्याग दिया, महान सुखम, आपको ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा सुख मिलेगा। वो सुख कौन है? विषयों से मिलने वाला सुख नहीं है, सुकं वै भौमः। छांदोग्य उपनिषद में ही बता रहे हैं बाहर विषयों में कभी भी सुख नहीं है, ये संभव ही नहीं है। जड़ पदार्थ है वो आपको कैसा सुख दे सकता है? जड़ पदार्थ में अपने ही सत्ता नहीं है, अपने ही सामर्थ्य नहीं, वो सुख देने के लिए आपके सामने कहाँ से आएगा? इसलिए छांदोग्य उपनिषद में यह जो नारद जी गुरु बन के सुखदेव को उपदेश कर रहे, उसी नारद जी वहाँ शिष्य बन के गए थे सनत कुमार के पास। सनत कुमार बता रहे नारद जी को, हे नारद, सुख ही भूमा है। तो सुख ही भूमा, भूमा कहते नान्यत पश्यते नान्यत प्रणोते नान्यत विदानाति। भूमा का मतलब है जो सबसे बड़ा, बनता है भू धातु से, बहु शब्द से ही भूमा बनता है। उससे बढ़कर संसार में कोई है नहीं। व्यापक है, बड़ा का मतलब है वो व्यापक है, देशता कालता वस्तुता परिचिन्न नहीं है, सजातीय विजातीय स्वागत भेद भी नहीं है, वही भूम तत्व है। वही भूम तत्व का यदि सुख में स्थित होना चाहिए तो ये स्नेह को त्याग करना चाहिए, अन्यथा जैसा मछली वहाँ मछुआर के जाल में फंस गए, वैसे ही माया का जो जाल है स्नेह में फंस करके जीव रूप मछली भी मर जाएगा। ये नारद जी साधकों को संकेत दे रहे, अतः ये साधक ये स्नेह रूप जाल को तोड़ करके तुम परमात्मा की ओर जाने के लिए अग्रसर हो जाओ। आगे का विचार हम लोग कल करें। विदिता शास्त्र सुन दे तो निशा कति कनिधे हृदय कलाहे शरण भव शंकर देशिक शरण करुणा वरुणा दया पालय मां भव सागर दुखहि नारिदं रचय किल दर्शनात त्वमिदं भव शंकर शिखामि शरणं भवता अनता सुखिता भविता निजबोध विचारणचारुमते कलयेश्वर देव विवेक विदं भव शंकर मे शरण भव भवानी मे नितरां समज यत चेदशेतो तुकिता मम वारय महाजनदिं भव शंकर देशिकामे शरणं सुकृते कृते बहुधा भवतो भविता पदादशनालालसाता परिपालय मां भव शंकर एकमे शरणं जगते मवितो कलिता कृपयो विचरन्ते महा बहसा चलता आय Amen.